teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatni weekend wakacji i policja prowadzi wzmożone kontrole. W Gdańsku dziś rocznica porozumień, które doprowadziły do upadku komunizmu. Żeby rzeka była czysta, wolontariusze sprzątają Wisłę. W ostatni weekend wakacji na drogach całej Polski trwają wzmożone kontrole policji. Każdy kierowca, który popełni wykroczenie, zostanie zatrzymany do szczegółowej kontroli. Kontroli mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Każdy kierujący musi się liczyć także z badaniem na stan trzeźwości, zarówno pod kątem alkoholu, jak też innych środków odurzających. Będziemy także w miejscach turystycznych, w miejscach wypoczynku, tam gdzie jest większa liczba osób. Policja przypomina, że najczęstszymi przyczynami wypadków jest nadmierna prędkość oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Międzykulturowe śniadanie przy Stoczniowej Bramie nr 2 w Gdańsku towarzyszy obchodom 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Mieszkańcy i przyjezdni spotkali się przy jednym stole skosztować wypieków słowiańskich, gruzińskich i arabskich. Jest takie tradycyjne zdjęcie lat 80., jak robotnikom przynoszono tutaj chleb. Mieszkańcy dzielili się chlebem z robotnikami. Magdalena Fryzę, koordynatorka projektów kulturalnych w Europejskim Centrum Solidarności. Tak symbolicznie chcielibyśmy, żeby ten chleb był takim łączącym, międzykulturowym elementem, który zbliża nas do siebie. Marzyłam o tym. To była podstawa, żeby przyjechać tutaj pod stocznię, przypomnieć sobie, dlaczego teraz jesteśmy wolni. Wybraliśmy się właśnie dzisiaj w tą podróż koło stoczni. Nie wiedzieliśmy, że będą takie uroczystości z tym związana. 31 sierpnia 1980 roku Międzynarodowy Komitet Strajkowy w Gdańsku i Komisja Rządowa podpisały w sali BHP Stoczni Gdańskiej porozumienie, na mocy którego powstały niezależne, samorządne związki zawodowe. Był to początek końca komunizmu w Polsce. 7 ofiar śmiertelnych i niemal 100 rannych to bilans wczorajszego rosyjskiego bombardowania Charkowa. Rosjanie do ataku na drugie co do wielkości miasto Ukrainy użyli kierowanych bomb lotniczych. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwała wiele godzin. Wśród ofiar śmiertelnych jest jedno dziecko, wśród 97 rannych 22 niepełnoletnich w różnym wieku. Na Charków spadło wczoraj 5 kierowanych bomb lotniczych. Rosjanie celowali w dzielnice mieszkalne. Jedna z bomb uderzyła w 12-piętrowy blok. Ukraińskie władze apelują do Zachodu o umożliwienie rażenia za pomocą zachodniej broni rosyjskich wojskowych baz lotniczych. Rosjanie atakują też Ukrainę za pomocą rakiet i dronów. W nocy wypuścili m.in. 52 drony Shahid. Zdecydowaną większość z nich zestrzelono bądź unieszkodliwiono za pomocą środków walki radioelektronicznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sprzątają rzekę od gór aż po Bałtyk. Dziś kolejna odsłona akcji Czysta Wisła w Puławach. Kilkudziesięciu wolontariuszy wyruszyło od Starego Mostu w stronę Kazimierza Dolnego, by oczyścić nadwiślańskie tereny. Niestety co roku w tych samych miejscach pojawiają się śmieci, mówi Beata Kozik, prezeska stowarzyszenia Razem dla Puław, które koordynuje to przedsięwzięcie. Oczywiście wszystkiemu winny jest człowiek, bo czy to problemem jest wynieść to, co przyniosło się pełne? No przecież puste waży o wiele mniej, a my po prostu organizując takie akcje chcemy nauczyć społeczeństwo i uświadomić, że po prostu utoniemy w śmieciach, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Też sprzątamy tereny przydziałkowe, bo tam też niestety notorycznie wyrzucane są śmieci, szczególnie te budowlane, poremontowe. Tegoroczna akcja Czysta Wisła potrwa do 15 września. W tym czasie wolontariusze posprzątają ponad 1000 km brzegów tej rzeki, a także jej dopływy. Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych, koncerty, pokazy, spacery edukacyjne śladami zamkowych tajemnic, a na koniec wielka warszawska potańcówka. To atrakcje królewskiego pikniku w ogrodach zamku. Wydarzenie rozpoczęło się odegraniem hejnału warszawskiego, a gości powitał dyrektor placówki, profesor Wojciech Pałkowski. Zamek jest przede wszystkim, proszę Państwa, fenomenem społecznym. To jest znak Polaków. Zamek powstał dlatego, że wszyscy Polacy w kraju i za granicą chcieli, żeby wrócił. Zamek powstał dlatego, że miliony ludzi swoją postawą, a później pracą, wpłatami finansowymi doprowadziły, że zamek został odbudowany.

Mam nadzieję, że Państwo są gotowi, bo my z Anną Regulską na pewno ready to start the Arcade Fire na początek naszego spotkania dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Sobota, 31 sierpnia. Przypomnę, że w środę w tym tygodniu był Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Tak, proszę Państwa, jest taki dzień w urodziny Jacka Kirby'ego, znakomitego twórcy komiksu amerykańskiego, komiksu superbohaterskiego. A my dzisiaj spotkamy się już za chwilę z dwoma ojcami jednej z kultowych postaci polskiego komiksu, czyli Jerza Jerzego. To jest komiks dla dorosłych czytelników, który się już ukazał w takim pięciotomowym wydaniu Dzieła Zebrane, ale mają też panowie ojcowie w swoim autorskim portfolio komiks dla młodszych czytelników, równie znakomity Tymek i Mistrz. Mają też cykl wyrastający z, tak mi się wydaje, obserwacji uczestniczącej, polegającej na życiu w Polsce. Cykl nosi tytuł Polska Mistrzem Polski. To są gazetowe paski komiksowe. Rafał Skarżycki, scenarzysta i Tomasz Leśniak, rysownik, ilustrator, będą dzisiaj moimi i Państwa gośćmi. Za chwilę dołączą do mnie w studiu. Po 14:00 porozmawiamy z kolei o filmie, który wreszcie po roku od kanańskiej premiery wszedł na ekrany kin. I mówię wreszcie z taką ulgą, bo bardzo, naprawdę bardzo czekałam na tę premierę. No, ale z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym, który będzie moim gościem po 14:00, porozmawiamy nie tylko o tym filmie, o filmie Bulion i inne namiętności, ale także o innych tytułach, które gotowanie i jedzenie na ekranie traktują jako wytrych do pogłębienia, poszerzenia opowieści o bohaterach. To są nasze plany na dziś. Oczywiście mnóstwo tytułów padnie także, ponieważ jesień, między innymi serialowa, ale także ta kinowa, szykuje się bardzo intensywna. No a muzycznie będziemy nie tylko na ekranie, bo już do tego się przyzwyczailiśmy, że Wszystko Wszędzie Teraz zazwyczaj muzyka ekranowa, ale dzisiaj pozwoliłam sobie na kilka odstępstw od tej reguły, przygotowując plan muzyczny na sobotę 31 sierpnia do 15 w Trójce. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. On się przyda, bo będę miała dla Państwa komiksy, więc proszę o czujność. Jestem także w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam się można ze mną skontaktować. A ta piosenka, która przed nami, pochodzi z ekranu i wprowadzi nas w nastrój. As

gazetce szkolnej trochę, a potem trochę w takim fanzinie, który Tomek wymyślił, Mięso. Ale oficjalnie pojawiliśmy się chyba w październiku lub w listopadzie 95, właśnie w Ślizgu, czyli klimaty hip-hopowe. Więc ten Coolio jak najbardziej na miejscu. O, komuś jakiś alarm się chyba włączył. Nic się nie stało, ale prosimy o wyłączenie telefonów. Z jednej strony Jesz Jerzy, czyli ta produkcja, mówię też produkcja, bo się pojawił też film, prawda? I tutaj myślę, że do tego jakoś nawiążemy, ale taka, no takie uniwersum stworzone, mówiłam przed kilkoma minutami zapowiadając was, że taka obserwacja uczestnicząca, polegająca na życiu w Polsce, to jest wasz, to jest coś, czym się karmicie, bo i wierzę, Jerzym to się miele od tych wszystkich lat, no ale też Polska Mistrzem Polski, to jest ten cykl wciąż przez was tworzony, krótkich, celnych obserwacji wyrażonych i słowem, i obrazem, a czasami tylko obrazem, ale takich, które gdzieś tam zostają w pamięci. Ostatnio znalazłam galerię internetową z właśnie cyklem Polska Mistrzem Polski, gdzie w komentarzach wpisywali komentujący. Zwykle w tych sekcjach komentarzy dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj działy się rzeczy takie dziwne, czyli wiecie, jakie. Państwo też wiedzą, jakie rzeczy dzieją się w sekcjach komentarzy. A tutaj wszyscy wypisywali te, których im zabrakło w tej galerii, które pamiętają albo sprzed lat, albo jakieś najnowsze, które się nie pojawiły. No i myślę, że to jest dla twórców duma, że coś takiego wokół tego cyklu się dzieje. No, szczerze mówiąc, jak zaczęliśmy robić Polskę Mistrzem Polski, to nie spodziewałem się, że ten pasek aż tak mocno będzie rezonował. A kiedy to było? Kiedy zaczęliście? 10 lat temu. 10 lat temu, tak, przynajmniej. Więc teraz rzeczywiście szykujemy się do wydania zbiorczego, takiego drugiego z prac kolejnych kilku lat, więc to jest rzeczywiście strasznie dużo, bo my co tydzień robimy ten pasek. Więc jest duża regularność. Ale tematów nie brakuje. Nie, i można powiedzieć tak nieco górnolotnie, że w związku z tym paskiem przede wszystkim, ale z innymi rzeczami też, ale z tym paskiem bardzo, że naszą muzą jest Polska. No właśnie. To bardzo pięknie zabrzmiało. Ja bym chciała jeszcze dodać, że wyczytałam gdzieś, że premiera tego drugiego tomu zbiorczego na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, który nadchodzi. Za dwa tygodnie. Tak, już za dwa tygodnie, więc domyślam się, że tam się również będzie można z wami spotkać. Ale wróciłabym do tej połowy lat 90., do tych początków Jerzego Jerzego, do tych dwóch licealistów, którzy się spotkali. W tej samej klasie byliście? Tak. Ta sama ławka? No, jak już zaczęliśmy robić komiksy, to tak. To jak to się zaczynało i skąd się Jesz Jerzy wziął? Domyślam się, że te historie opowiadaliście już wielokrotnie, ale myślę, że falą tego utworu z filmu Młodzi Gniewni z 95 roku możemy tak jakoś wrócić szczęśliwie do tamtych czasów i powspominać jeszcze wspomnienia raz. Wróciły. Ja myślę, że to jest taka opowieść faktycznie, którą opowiadaliśmy wiele razy, więc jest duża nadzieja, że jeśli odpukać kiedyś by nas dopadł jakiś Alzheimer, to akurat tę opowieść będziemy pamiętać, bo jest tyle razy już. Ale to jest, wiesz, też taka historia, że ona może się nieznacznie zmieniać. Może. I ona myślę, że się zmienia, bo ja nie wiem, czy ją zawsze tak samo opowiadamy. Ale to wyglądało mniej więcej tak, że tak jak powiedziałeś, my się poznaliśmy w klasie jednej w liceum we Fryczu Modrzewskim tutaj w Warszawie. I Tomek od początku, od pierwszej klasy się ujawnił jako fan komiksu, a ja byłem takim fanem ukrytym. Nie ujawniałem się za bardzo. Dopiero w pewnym momencie, kiedy właśnie wymyśliłem Jerza i narysowałem sobie pierwszy komiks z Jerzem i zobaczyłem, jak fatalnie jest on narysowany, to pomyślałem, że może przydałby się ktoś, kto miałby to przerysować. No i wiedziałem, że to jest Tomek, bo był tym jawnym fanem komiksu i przyniosłem mu tę swoją planszę narysowaną na kartce w kratkę. No i tutaj reakcja Tomka była taka, że opanował śmiech, opanował, nie zadrżała mu nawet powieka, tak, przyjął to. Bo ja od początku byłem profesjonalny. Tak, ja tutaj oczywiście z drżącym sercem mu to pokazałem. I Tomek nie dość, że powiedział, że okej, to jeszcze powiedział to na jutro następny. O. Ale muszę jeszcze dodać, że to nie było tak od razu. My się w sumie ze 3 lata mijaliśmy w tym liceum i właściwie tak u schyłku tej edukacji licealnej Rafał się odważył. No w trzeciej klasie. Podejść. Musiałem się oswoić po prostu z wszystkimi. Tak. Ale jakby to dosyć skutecznie to zrobiłeś, bo do tej pory się przyjaźnimy. Tak. No tak, to o tym może też jeszcze, do tego też jeszcze wrócimy, ale chciałabym teraz przeskoczyć tych parę lat nie będziemy za bardzo liczyć. I ponieważ wspomniałam też już o tym, że to pięciotomowe wydanie, takie zbiorcze z różnymi dodatkami jest, można już sobie ustawić na półce, te grzbiety okładki układają się w osobny napis i to wspaniale wygląda, ale przygotowując te materiały, wspominając, zbierając to wszystko, co się do tej pory ukazało, te różne poboczne elementy również, bo tam, jak wiadomo, w takich zbiorczych wydaniach zawsze się pojawiają dodatkowe rysunki, inni artyści z hołdami dla bohatera. Po drodze też przecież był film Jerzy, który współreżyserował Tomasz Leśniak. To coś zaiskrzyło znowu i wrócił Jerzy z nowymi historiami. Właściwie wyście wrócili i wy cały czas go wykorzystujecie. Zarabiacie na nim pieniądze, on się buntuje, ale jakoś nie może się was pozbyć. Zarabianie pieniędzy to bez przesady akurat w przypadku Jerza. Natomiast, no tak, dla nas w ogóle... Ja oczywiście nawiązuję do tego, o czym jest ta historia. Bo jesteście właściwie w nieustającym takim ojcowsko-synowskim konflikcie z Jerzym. Tak. A my w ogóle w pewnym momencie się z tym Jerzym tak pożegnaliśmy ta pięciotomowa edycja to miało być takie zamknięcie w ogóle tego rozdziału naszej twórczości. To co się stało? No stało się to, że jakby przygotowując, dokładnie to co powiedziałaś, jakby przygotowując te albumy, jakaś nostalgia się obudziła, wróciły te młodzieńcze jakieś emocje i postanowiliśmy, że chyba spróbujemy to zrobić, wrócić do tego Jerza, tylko że wrócić trochę z innym bagażem doświadczeń. Mm-hmm. To znaczy mieliśmy kilka takich podejść. Na początku spróbowaliśmy zrobić kilka odcinków do magazynu Relax i tam się okazało, że my już inaczej trochę tego Jerza robimy. I że mimo, że to ma tyle lat i że robiliśmy to jako młodzi chłopacy, to teraz jako już starsi panowie też jesteśmy w stanie w trochę inny sposób tą postać ogrywać. I tyle dużo frajdy nam to zaczęło sprawiać, że postanowiliśmy tak na dobre do tego wrócić i ruszyliśmy z serią zeszytową, które już 3 numery są na rynku, a 4 się robi. Tak, bo ten ostatni, ten trzeci ukazał się w maju. W maju, tak. A ten 4 będzie kiedy? 4, podejrzewam, że gdzieś na początku przyszłego roku się pojawi, bo już jedną historyjkę już mamy. Tak. To jest w ogóle dosyć niesamowite, bo rzeczywiście myśmy przygotowując te wydania zbiorcze, które miało być w zamyśle kompletne, tak w okolicach 4 tomu się zorientowali, że one już kompletne nie będzie, bo zaczęły powstawać nowe historie, więc jest to już tylko wydanie zbiorcze. I zastanawialiśmy się nad tą formułą, jak z tym Jerzym teraz sobie poradzić. To było takie trochę badanie sytuacji. Ułatwiły nam to badanie właśnie takie zewnętrzne okoliczności, jak to, że Relaks, właściwie oba Relaksy, bo są dwa, dały nie nam, zagłębiajmy się w te historie. Dały nam miejsce na swoich łamach. Mieliśmy okazję trochę właśnie zobaczyć, jak nam się znowu z tą postacią i postaciami, bo to jest cały uniwersum Jerza pracuje. I było to bardzo fajne. A przy tym też wydarzyła się jakaś taka sytuacja w Relaksie, której poczuliśmy, że jednak chcielibyśmy mieć pełną kontrolę na to, w jakim kontekście te historie z Jerzem się ukazują. I wymyśliliśmy sobie zeszytówkę jako taki sposób na publikację tych nowych przygód. Bardzo się nam to rzeczywiście sprawdziło i spowodowało, że, co jest dosyć ciekawe, pomimo tego, że no poza Jerzem robimy mnóstwo innych rzeczy, jesteśmy dość zajęci zawodowo, w przeciwieństwie do czasów licealnych, potem wczesnostudenckich, kiedy tego czasu było dużo więcej, to paradoksalnie teraz, jak sobie policzyliśmy, robimy dużo więcej Jerza niż wtedy. Znaczy w dużo krótszym czasie, no właśnie zrobiliśmy w półtora roku 60 stron samego Jerza, czyli już nawet więcej, bo jest już część przygotowana tego czwartego zeszytu i zrobiliśmy też Jerza do produktu takiego gościnnego, więc naprawdę jakaś duża reaktywacja, a niezależnie od Jerza, no też zreaktywowaliśmy w jakiś sposób Tymka i Mistrza, bo nie tylko robimy reedycję znowu. To trzytomowe wydanie Kultury Gniewu, które było, jest znowu wydaniem zbiorczym, już niekompletnym, bo ponieważ zaczęliśmy dorabiać nowe historie z Tymkiem. Bardzo mi się podoba, jak wy rzeczywiście przygotowując coś, co ma być omnibusem, zaczynacie na nowo. Świetne dla nas czytelników jest to rozwiązanie. To spróbujmy na razie postawić tutaj kropkę w rozmowie. Za chwilę wracamy do rozmowy i ponieważ ja mówiłam o tym, że mam dla państwa również komiksowe prezenty, ale one się różnią właśnie tym docelowym czytelnikiem, więc podzielmy to tak. Jesz Jerzy, to jest to hasło na teraz i w sprawie Jerza Jerzego teraz można pisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mam dla państwa komiksy. Kto chętny, proszę napisać. Słuchamy Loli Young i za moment wracamy do rozmowy. Bardzo zostaje ta piosenka w głowie. Flicker of Light, nowy singiel Loli Young w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. 25 minut pozostało do 14, a ze mną w studiu wciąż twórcy komiksowi Rafał Skarżycki, scenarzysta i Tomasz Lew Leśniak, rysownik. Rozmawiamy o Jerzu Jerzym i zdradzę państwu, że się umówiliśmy, że następnym razem, kiedy się spotkamy, to spróbujemy wymyślić alternatywną historię powstania Jerza Jerzego. Tak jest. Gdzie się twórcy poznali? To będzie odpowiedź na to pytanie padnie zupełnie inna następnym razem, kiedy się spotkamy. Ja przypomnę, że Jerzego mam dla państwa, dlatego rozdzieliłam dwa rozdawnictwa komiksowe dzisiaj, ponieważ Jerzy to jest jednak komiks dla dorosłych, choć świerszczykowy wątek też był. Tak, nawet w tej pięciotomowej edycji jest jeden tom, który mogą dzieci przeczytać. To jest ostatni, piąty tom, który zbiera historię ze Świerszczyka, no bo część jakby tej jeżowej historii jest taka, że na początku jeż zaliczył takie rozdwojenie jaźni i my w dwóch magazynach jednocześnie publikowaliśmy tego jeża, to był Ślisk i tam była ta wersja dla dorosłych, gdzie jeż robił różne niecne rzeczy, ale była też wersja dla dzieci publikowana w Świerszczyku, gdzie jeż krążył po krainie bajek, rozwiązywał jakieś tam proste problemy. I no, wynikało to z tego, że jako młodzi twórcy nie umieliśmy powiedzieć nie i jak dostaliśmy propozycję ze Świerszczyka, to powiedzieliśmy tak. I jak dostaliśmy propozycję ze Ślizgu, to też powiedzieliśmy tak. A jeż to takie miłe, sympatyczne zwierzątko, tak, więc dlaczego miałby nie wystąpić w Świerszczyku? Tu i tu, i dokładnie. I ta sytuacja to się przez kilka lat rozwijała. No, do momentu, w którym uświadomiliśmy sobie, że może i że dochodzi do qui pro quo, czyli czasem czytelnik, chcąc konkretnego jeża, sięga po tego drugiego. Jak ten dorosły sięgał po dziecięcego, to jeszcze nie było problemu, ale jak wydarzało się to w drugą stronę, to już problem był. I wtedy zdecydowaliśmy tak już po paru latach świadomie zakończyć żywot dziecięcy jeża i to zresztą otworzyło drogę do tego, że niedługo później powstał Tymek i Mistrz. Bo jednak tego czytelnika chcieliście również To dziecko poznać. Wewnętrzne też trzeba jakoś dopieszczać. Tutaj mamy oczywiście duet bohaterów, chociaż przecież jeż też ma mnóstwo postaci wokół siebie, ale to jest być może temat już na zupełnie inną rozmowę, bo teraz przede mną drugi tom wydania zbiorczego Tymka i Mistrza. Wydania, które już powiedzieliście przed tym, jak zaśpiewała Lola Young, że również zaowocowała ta praca, wasze przygotowania do tego zbiorczego wydania tym, że Tymek i Mistrz wraca z nowymi przygodami, tak? Wracają. Ale wróćmy też do tego momentu, przez moment powstania tej historii z kolei, bo też macie jeszcze jedną bardziej taką komiksową powieść dla młodych czytelników, czyli Hej Jędrek, to też taka seria, którą warto wymienić tutaj, bo myślę, że warto też do niej wracać, bo to jest świetna zabawa. Obie te serie dla dzieci, historia ich powstania była trochę inna, bo nie powstały tak spontanicznie, jak jeszcze Jerzy, tylko powstały na zamówienie. To znaczy Tymka i Mistrza zrobiliśmy, kiedy Gazeta Wyborcza odpaliła taki dodatek komiksowo, gdzie głównie drukowali przedruki z Disneya, komiksów Disneya, ale dla równowagi chcieli mieć coś polskiego i zwrócili się do nas z propozycją zrobienia komiksu dla dzieci. No i zrobiliśmy Tymka i Mistrza, którego tam przez długi czas publikowaliśmy. A Hej Jędrek powstał z kolei na zamówienie wydawnictwa Nasza Księgarnia, która której sukces takich komiksoksiążek typu Dziennik Cwaniaczka też zachęcił właśnie do zrobienia czegoś podobnego na naszym podwórku. I my początkowo jakoś, ja przynajmniej z taką rezerwą do tego podchodziłem, bo nie chciałem kopiować jakby jakichś gotowych wzorów, ale Rafał powiedział, poczekaj, spróbujmy. I to jak to napisał, no to było na tyle jakby oryginalne i takie nasze, że zdecydowałem, że warto w to wejść. No i 7 tomów się w sumie Jędrka ukazało. A to rzeczywiście taka była współpraca trochę właśnie wywołana do tablicy, ale szczególnie Jędrek to też było jakieś takie trochę koło historii, bo Nasza Księgarnia w czasie, kiedy my publikowaliśmy w Świerszczyku Jeża, była wydawcą Świerszczyka, więc jakby okazało się, że sporo osób, które pamiętaliśmy z czasów tych właśnie świerszczykowych, nadal jest w naszej księgarni, więc ten kontakt był jakoś prosty i w miarę taki naturalny. Ja pamiętam, jak dostaliśmy te propozycje, to przede wszystkim to, co mi się rzuciło w oczy, to możliwości połączenia tych dwóch mediów, czyli powieści i komiksu, bo to jest coś, co moim zdaniem dawało bardzo dużo, daje cały czas bardzo duże możliwości narracyjne, które miałem poczucie, że na przykład w Dzienniku Cwaniaczka nie są do końca wykorzystane, tak, że tam to jest, więc jakby mi się otworzył od razu duży taki wszechświat, co z tym można zrobić i jak to można wykorzystywać i że przecież to daje taką fantastyczną chociażby możliwość, czyli ominięcia zupełnie tego, co większość dziecięcych czytelników lubi omijać, czyli na przykład opisów postaci, opisów miejsc, bo to możemy po prostu pokazać w tych częściach komiksowych, a skupić się na innych rzeczach w tym tekście. Więc to faktycznie jakoś fajnie zaprocentowało i wyszło i cieszę się, że Tomek się zgodził to narysować, no bo dzięki temu ma to też taki, może nie sznyt na naszej wspólnej roboty. No właśnie, a chciałam też, żebyście dookreślili, jak wygląda ten powrót do Tymka i Mistrza. Czego możemy się spodziewać, kiedy możemy się spodziewać? No, my wrócić do Tymka się zdecydowaliśmy po reakcjach jakby czytelników na brak tego trzytomowego wydania na rynku. Znaczy to już dobre parę lat temu wydaliśmy to zbiorcze wydanie. I ono się rozeszło, już tego nie ma i a dużo ludzi chciało, jakby pisało, gdzieś tam zgłaszało takie sygnały, że szuka tego, że chciałoby gdzieś to, chcieliby to gdzieś kupić i... No bo w podręczniku do polskiego są tylko fragmenty, tak, prawda? Tak, tak, to pojedyncze plansze. Pojedyncze i to rzeczywiście tak było? A też mieliśmy taki epizod, że zaproponował nam Mirek Sobiecki, żeby zrobić krótką, czterostronicową historię z Tymkiem i Mistrzem do takiej gazetki lokalnej w Markach. W Ząbkach. Mirek by cię zabił. To się wytnie. Nie, to na żywo było. Dobra. Nie, to niestety się nie wytnie. Niestety, dobrze. Ale w Ząbkach, tak, w Ząbkach. I okazało się, że macie parę jeszcze... Tak, okazało się znowu, że fajnie nam się to robi. Tak. I uznaliśmy, że zrobimy nową edycję całej serii, wzbogaconą o nowe historie w każdym tomie. I troszeczkę inaczej podzieliliśmy ten materiał, bo to trzytomowe wydanie, ono było dosyć drogie i raczej takie skierowane do kolekcjonerów, którzy chcieliby mieć komplet na półce. A tutaj o tej nowej edycji myślimy bardziej w kategoriach dotarcia szerzej do czytelników, czyli to jest mniejsza objętość, 52 strony, w związku z czym jest to tańsze i bardziej dostępne. I no i oczywiście za całkowicie nową szatę graficzną. Mhm. Do tego przygotowuję nowe okładki, nowe wyklejki. No i w każdym tomie nowa historyjka. Nowa historia, tak. I są już dwie się ukazały. Trzeci tom tego nowego wydania z nową historią ukaże się w listopadzie. Chciałam was też zapytać, i może to też jest pytanie, które często pada, za co z góry przepraszam, ale... Chciałam was zapytać o sekret tak długotrwałej współpracy, która wydaje się być bardzo harmonijną i taką, która być może potrzebuje czasami odnowienia tej iskry, ale jednak słuchając was mam wrażenie, że ta frajda się nie zmienia, jeśli chodzi o intensywność. No, ja odkryłem i to w sumie takie odkrycie jakoś właśnie w dojrzałym wieku już dokonuję, ale odkryłem, że my się inspirujemy po prostu nawzajem, że I teraz jakby też świadomie to wykorzystujemy i troszeczkę zmodyfikowaliśmy metodę pracy. Na przykład przy Jerzu to jest taką modyfikację, którą wprowadziliśmy, to są te zapowiedzi kolejnego numeru. To znaczy, że ja zawsze lubiłem, jak takie zeszytówki jako dziecko czytałem, że na ostatniej stronie była zapowiedź kolejnego numeru i ja już wiedziałem, na co czekam i tam już wyobraźnia działała. Więc tutaj chciałem coś podobnego zrobić i na ostatniej stronie każdego zeszytu robię okładkę kolejnego numeru, o której Rafał kompletnie nic nie wie. To znaczy, musi się dostosować do tego. Ja wymyślam, tematu. Co mi przyjdzie do głowy. Nie wiem, jeża na koniu albo... Tak właśnie było. Ja mówię, dobra, zrobię western. No. I to był ten trzeci zeszyt. To jest ten trzeci zeszyt, tak. Ale tak jest od pierwszego. Mhm. Bo w pierwszym zeszycie Tomek na okładkę drugiego narysował nas z Jerzem, nas w takich młodzieżowych pozach. Mhm. I jest tam ta historia, do której odwoła się na początku naszej rozmowy, tak, o rodzicielskich rzeczach, ale ona została napisana na podstawie tej okładki. I koń tak samo. I teraz w czwartym tomie też jest zapowiedź Jerza na stacji benzynowej. Będzie postapo. Tak, takie ten. I to już powiedziałem, spoko, i ja do tego napiszę historię. To jest świetna zabawa. Kiedyś na studiach mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taki tomik w odwrotną stronę, czyli żeby nie ilustracje były do tekstu, tylko tekst był ilustracją do rysunków i w sumie teraz sobie to przy Jerzu realizujemy. No to jest jakiś sposób na to, żeby stale się nawzajem inspirować i pobudzać. To jest ale jakaś też... rzecz. Ja myślę, że druga rzecz taka dosyć istotna, to znaczy, że obaj mamy też takie nastawienie związane z tym, że chcemy cały czas się rozwijać, tak, w obrębie tego, co robimy i nie stoimy, więc no to jakby jak się popatrzy na sposób pisania Jerzy chociażby 15-20 lat temu, a teraz no jest on zupełnie inny. Tak samo jak się popatrzy na rysunki Tomka 15-20 lat temu, to one są inne niż teraz. Więc to się też udało tak, że inspirujemy się i dotrzymujemy sobie kroku. Tak? To jest też taka ważna rzecz. A trzecia to taka, że jakby doszliśmy do takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie bardzo szczerze i uczciwie opowiadać sobie na temat tego, co drugi zrobił i jak o tym myślimy. I nie ma tu jakichś takich obronnych reakcji, że ktoś się okopuje, byle tylko tam ochronić to, co zrobił swoje, tylko faktycznie jesteśmy nastawieni na to, żeby z tego, co chcemy zrobić, żeby to było najlepsze na dany moment, jak nas stać. I to jeśli wymaga poprawek, zmian, to jesteśmy już na to bardzo otwarci. Rafał Skarżycki, Tomasz Lew-Leśniak, twórcy Jerza Jerzego, Tymka i Mistrza, cyklu Hej Jędrek, no ale także filmowe aktywności różne i scenariuszowe, i reżyserskie, i animacyjne, ale myślę, że to już następnym razem, kiedy się spotkamy, to będziemy o tym rozmawiać. No i wtedy tę alternatywną historię waszego poznania i początku Jerza Jerzego, nie daruję tego, musimy to przeprowadzić na antenie Trójki w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Dziękujemy bardzo. I oczywiście teraz znowu mam dla państwa ogłoszenie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Tym razem mam dla państwa te komiksy dla młodszych czytelników, czyli Tymek i Mistrz, Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka. A muzycznie wracamy znowu do piosenki sprzed lat, ale ona się pojawi w filmie, który premierę będzie miał we wrześniu. Bye. Sweet Dreams Are Made of Easy Rhythmics. Oczywiście sprzed lat ten utwór, ale on pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu, nowego filmu Yorgosa Lanthimosa, Rodzaje Życzliwości, Kinds of Kindness, taki jest oryginalny tytuł. Nagrodzona w Cannes rola Jesse'ego Plemonsa, wspaniała obsada Emma Stone, Willem Dafoe i kilkoro jeszcze aktorów, którzy powracają w różnych rolach w trzech nowelach filmowych. Ma swoich przeciwników, ten film ma swoich zwolenników, to jest jedna z pierwszych wrześniowych premier w Polsce, premier kinowych i na pewno do tego tematu i do tego filmu będziemy w naszych spotkaniach wracać. Jestem bardzo ciekawa, jak Państwo tę opowieść o rodzajach życzliwości odbiorą. Z Radiohead kończymy pierwszą godzinę, a po 14 porozmawiamy o premierze z wczoraj, o filmie Bulion i inne namiętności. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.